الباب التاسع والثلاثون وثلاثمائة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط کھانے کی موجودگی میں جب کہ نفس اس کا مشتاق ہو یا پیشاب پاخانے کی شدید حاجت کے وقت نماز کی کراہت کا بیان. عن عائشة رضی اللہ عنها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم. حضرت عائشة رضی اللہ عنها بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں اور نہ اس وقت جب کہ پیشاب پاخانے کی شدید حاجت ہو. مسلم.